राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057, 4 सितंबर 2000, सायं लगभग 4 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने तो एक ही बात है भाई, मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए कई बातें हमारे देश समझ में आई है, मैं सिखाता हूं, उसे बताता हूं, सुनाता हूं, मेरी वो अच्छी लगती है वो बताता हूं, मेरे को अच्छी लगी वो बात भी कह देता हूँ, पुस्तक से पुस्तक दे देता हूँ, देखो देखो देखो, बहुत सार बात है। सब बातों की सार बात, सार बात, भगवान में खुद लग जाओ। शास्त्रों में आता है मई मन आदत मई बुद्धि निवेश निवेश से मई बात संशय मन बुद्धि लगाने की बात कहते हैं। मई अर्पत मनो बुद्धि जो महत्वपूर्ण समय प्रिय, पर बढ़िया बात है कि अपने आप को भगवान में लगा लेना, अपने आप को प्रभु में लगा लेना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ध्यान किया जाए उसमें कर्ण प्रदान होता है, और भगवान के साथ में अपना संबंध, उसमें कर्ण प्रदान नहीं। भक्ति में कर्ण प्रदान नहीं है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। साक्षात भगवान का संबंध हमारा, हमारा भगवान है। ये जो है ना ममई वांशो जीव लोक जीव बुद्ध सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये चीज सार है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। भगवान का मेरा संबंध अटूट है, अखंड है, स्वतः सिद्ध है। परमात्मा का, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे, अपना संबंध है। जैसे मां बाप हो, माँ बाप को हम मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं, पर मान्यता है वो जानने से कम नहीं है। जैसे जानने की बात हुई थी ये पक्की, वैसे कम पक्की नहीं है मानने की बात। मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, याद नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, मान्यता है, पर मान्यता जानने से कम नहीं है। ऐसे भगवान मेरे हैं। आप स्वयं भगवान को अपना मानो, अपना मन बुद्धि के द्वारा नहीं, वो कर्ण सापेक्ष होता है, वो तो कर्ण सापेक्ष है। और हमारा संबंध साक्षात हम परमात्मा से, परमात्मा से हैं। जैसे लड़का होता है माँ बाप का होता है, ऐसे हम भगवान के हैं साक्षात। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। पूरा का पूरा मैं भगवान का, भगवान पूरे का पूरे मेरे। कई बार बात कही है, दस बार को तो माँ का दसवां हिस्सा नहीं था, पूरी की पूरी माँ, दसवां बालकों की पूरी माँ पूरी, ऐसे पूरे भगवान मारे अपने मानो। भगवान मारा है और संसार मारा नहीं है। संसार सारा ही हमारा नहीं है। जानना और मानना बात बताई कि संसारी कोई वस्तु हमारी नहीं है, तिल जितनी चीजें हमारी नहीं है, सब प्रकृति की चीजें प्रकृति से उत्पन्न होती है। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें भी हमारी कोई चीज नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। संसार कोई चीज हमारी नहीं है, स्थूल शरीर हमारा नहीं है, सूक्ष्म शरीर हमारा नहीं, काल शरीर हमारा नहीं, स्थूल शरीर क्रिया हमारी नहीं, सूक्ष्म क्रिया हमारी नहीं, काल शरीर की समाधि भी हमारी नहीं, एकदम वो समाधि लग जाए वो भी हमारी नहीं। संसार ये सब संसार हमारा तो भगवान है। अपनी माँ होती है ना, मेरी माँ है, माँ जैसी अपनी है ऐसा कौन है बताओ? कोई अपना नहीं, माँ अपनी है। पिता हमारे है, हमारे पिता है, हमारी माँ है, हमारी खुद की माँ है, ऐसे खुद के भगवान है। मन के द्वारा भगवान को याद करिए नहीं, मन बुद्धि के द्वारा नहीं, भगवान मेरे खुद है। भाई और बहना सबसे गए, सबसे सार बात भगवान को अपना मानो, अपना मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अभिदासी चेतन मन से सुखासी, सार बात सार एकदम मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मेरा अपना है ये खास चीज है। परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के प्रेम में मेरा पण खास बात है। तपस्या आदि नहीं है, दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये नहीं। मेरा पण मेरे मेरे भगवान है। ये माँ बाप है जो तपस्या की तरह नहीं है, दान पुण्य की तरह नहीं है, ऐसे तो नहीं है। माँ बाप हमारे हैं, हम माँ बाप के हैं, इनका हमारा घनिष्ठ संबंध है। ऐसे हमारा संबंध भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, खास बात है। इसमें होने से फिर भगवान इधर जा नहीं सकते। मन को मन लगाओ तो भगवान भी मन लगाएंगे। भगवान का हूं मैं तो एकदम ही साक्षात हमारा संबंध भगवान के साथ में है। मैं भगवान में, भगवान मेरे। ये बात असली है, सार बात है, शब्द सार सार भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान, भगवान का मैं हूं। अच्छा हूं तो, बंदा हूं तो, भला हूं तो, बुरा हूं तो, जैसा हूं तैसा ही। अच्छा हूं तो भगवान का, बुरा हूं तो भगवान का, बुरा भला खुश हूं होश हो भगवान का, बिगड़ियो तो मैं थारो, बिगड़ियो थे ही मैंने सुधारो, सुधरियो तो मैं थारो, तारो सुधरियो तारो कदे न्यारो, आपसे अलग कह रही हूं। बिगड़े हूं तो सुधारो, सुधरियो तो धारो, बैठो तो धारो, सोते हो तो धारो, भूखो तो धारो, कुएं भयो तो धारो, भजन करो तो धारो, भजन नहीं करो तो धारो, सोते हो तो धारो। भगवान को संबंध अपना अटल अटल, ये चीज सार है, सार चीज। साथ में भगवान का मैं हूँ, भगवान मारे है, मारा भगवान है। जैसे बालक छोटा बालक समझता है माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, तेरे भगवान मेरे। फिर मौज ही मौज आना नहीं आना, ये जितनी चीजें हमारे पास है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सूर है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है, इनके लिए क्रियाएं है, चिंतन है, चिंतन है, भजन है, ध्यान है, समाधि है, ये सब हमारी नहीं है, ये सब संसार है। हमारे तो भगवान है, उनके साथ में साथ संबंध, साक्षात भगवान का संबंध हमारा है। ये बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी मार्मिक बात है। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करने वही योग भ्रष्ट होता है। योगा चरित मानस है, अप्राप्य योग श्रद्धे में चरित मानस है, मन लगा भगवान ने चरित हो जाए तो क्या करेगा। हम समझे हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, मस्त रहो एकदम। मैं भगवान का हुआ बात मान लो, सब भाइयों से, सब बहनों से प्रेम से करना हो, भगवान ही मैं हूं, भगवान मारा है। जैसे बालक अपनी माँ को मानता है ना, ऐसे भगवान को मानो, श्रद्धा भगवान है मारे, श्रद्धा में भगवान की, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अवश्य है सुधाशी, साक्षात परमात्मा को मैं हूं। ये भक्त जितने हुए अपनापन है भगवान के साथ में, ये ही सबसे दामी है, सबसे श्रेष्ठ बात है। भजन ध्यान है उनसे भी, भगवान का जप, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान में समाधि, ये सब लग जाए, सबसे श्रेष्ठ भगवान का मैं हूं, भगवान ले रहे हैं। इसमें बीच में मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि लगाने से योग भ्रष्ट होता है। मैं भगवान का हूं, निर्विकल्प एकदम भगवान मेरे हैं। ये जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ता होगी, उतना काम ठीक हो जाएगा, उतना काम ठीक हो जाएगा। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, क्यों अच्छे लगे, हमारे भगवान मेरे हैं। भगवान बड़े भारी ऐसे लगे वह इतनी बदनामी बात नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इस वास्ते मेरे ना, इसमें सका भाव रहता, ऐसे समर्थ है तो मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरे को पुस्तक देंगे, ये सका भाव रहता है। भगवान से कुछ लेना नहीं है, भगवान मेरे है बस, है ना, नहीं है दर्शनी दे न दे, मर्जी उनकी, कहा है, कैसे है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन बातों की इतनी जरूरत नहीं है। इन्हें जरूरत जितने मेरे पड़ गई है, मेरे मेरे, ये खास सार बात है, सब बातों में सार बात है, भगवान मेरे है। कहीं रहे हो तो मेरे है, दर्शन दे तो मेरे है, दर्शन नहीं दे तो मेरे है, परिस्थिति सुख सुख भेजे, सुख परिवृत्ति भेजे, सुख भेज तो मेरे है, दुख भेज तो मेरे है, किसी परिस्थिति में रह गए तो भगवान मेरे है, परिस्थिति मेरी नहीं है, भगवान के गुण मेरे नहीं, भगवान भगवान भगवान खुद मेरे है। सुख पहुंचावे तो मौज, दुख पहुंचावे तो मौज, जो भगवान करते हैं उसी में मौज है, उसमें मन में प्रसन्न रहो, हरदम राज रहो, राज खुश रहो। भगवान मारा है या एक बात याद कर लो, मन में जमा दो भीतर से, क्योंकि मंगई बार सो जीव लोग के जीव लोग में मेरा अंश है, भगवान के मैं सभी सनातन अनादिकाल से सदा से भगवान के भगवान मेरे भगवान का होकर के रहो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर सम भगवान के भगवान के भगवान हमारे। बहुत सार बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम एक नंबर की बात है। भगवान के देखो भजन ध्यान होता है उसमें विघ्न पड़ता है, अपना पड़े में विघ्न नहीं पड़ता। जैसे माँ का मैं बेटा हूं तो सपूत वो कपूत वो बेटा तो है ही, वो तो है ही, कबूतर तो बेटा है, समुद्र बेटा है, अच्छा होता बेटा है, बंदा तो बेटा है। ऐसे भगवान के हम कैसे हैं, भगवान हमारे मंगईवान सो जीव लोग ईश्वर जीव से, ये सार चीज है, सार सब शास्त्रों का सबका सार है। सारन तथो ग्राह्य पास भगवान से खीर में मामो मध्यात जल के भीतर से दूध दूध पी रहे थे हंस, ऐसे मारा बनो भगवान में कई भैया जी अपने बढ़िया चीज यही है भगवान मारा है। ये एक बात मानी है सब भाइयों से, सब भाई से छोटे बड़े सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे सार बात भगवान मारे, भगवान मारा। हम कैसे ही है कुछ भी करें भगवान के हैं, भगवान के हैं हम, सबूत है भगवान के, कबूत है भगवान के, पूत भगवान के, इसमें संदेह नहीं है। क्यों रामायण कहती है, गीता कहती है, मंगईवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से। रामायण में ये लेगा ईश्वर ईश्वर जीव विनाशी चेतन से, ये सार बात है, ये बात सबने मान लेनी चाहिए, सबने भगवान मिले संबंध आप मानो, भाई मानो, पिता मानो, संबंधी मानो, प्रेमी मानो, मित्र मानो, सूर्य मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भगवान को चेला मानो, गुरु मानो, मारा है ये बात बिल्कुल बतूर सच्ची है, एकदम सच्ची बात है, भगवान मारा है। मेरा मैंने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा मेरा नहीं है। आप बात है, आप बात जरा कठिन है, दूसरा कोई है, इनमें गलती होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। ऐसा तो मिलेगा पिछड़ जाएगा, मिलेगा पिछड़ जाएगा, वो मेरा नहीं होता। ये पहचान बहुत बढ़िया है, शरीर मिला है हम छूट जाएगा, कुटुंब मिला है पर छूट जाएगा, घर मिला है पर छूट जाएगा, रुपये मिले हैं पर छूट जाएंगे, यहाँ रहने को मिला है पर छूट जाएंगे, यहाँ पंडाल में बैठे हैं पर छूट जाएगा, जो बैठ मिलता है भूल जाता वो भगवान नहीं, भगवान बिछड़ते नहीं। नरकों में जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, स्वर्ग में ही रहेंगे, सुख में ही रहेंगे, दुख में ही रहेंगे, आपत्ति में रहेंगे, संपत्ति में रहेंगे, मृत्यु में भी भगवान साथ रहेंगे। आप जाने न जाने, जाने याद करे तो निहाल हो जाएंगे, नहीं जाने तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, आपके बिन जानेंगे, जानने तो निहाल हो जाओगे, नहीं जानो तो भैया नहीं। जैसे गाय में रहता हुआ घी गाय में कम नहीं रहता, अगर निकाल करके गाय को दिया जाए तो गाय कम आता है, ऐसे भगवान सब जगह रहते हुए काम नहीं आते। मेरा भगवान, मेरा बड़ा करो फिर मान मिल जाएगा, मेरे भगवान है, मेरे तो कहते रहे गोपाल दूसरा कोई, मेरा बड़ा मांगना आवश्यक है, सबसे जरूरी बात है। एक बात पर जोर दिया सब सब उम्र भर में, अब थोड़े दिन भाई यहां से जाना है और जगह जाना है तो भगवान मेरे आपात मान लो स्वीकार कर लो। अब स्वीकार नहीं करोगे तो लाभ से बच रहोगे, भगवान के तो होंगे, भगवान का अपना अपना तो मिटेगा नहीं, मिटेगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। आप मानो चाहे मत मानो, जानो चाहे मत जानो, स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, चाहे आप समझ में आवे चाहे नहीं आवे, भगवान कहते हैं ही, आप मान लो तो आपको लाभ होगा। गाय का दर्शन दिया था नहीं, गाय का घी गाय के काम नहीं आता, वो घी निकाल कर दिया जाए वो काम आता है, ऐसे भगवान हमारे हैं। सब में परिपूर्ण रहते हुए भगवान मेरे मेरे भगवान है, मेरे तो गिर दे उपाय दूसरा न कोई। आप पक्की बात है इसकी तो एकदम सच्ची बात है। अरे खास बात आप माननी है, मेरे भगवान, मैं भगवान हूं, भगवान कर्ण सापेक्ष नहीं, कर्ण के द्वारा भगवान का चिंतन करे ऐसा नहीं, भगवान हमारे हैं। बालक होता है ना वो कर्ण नहीं बनता, वो तो माँ हमारी है, माँ हमारी हमारी है भगवान। और भाई सुना दे नहीं, ये पद सुना दे दो, वो भाई जी वाला दोनों पद नात में थारो से तो भाई मारो रे मारो दो सुनो ध्यान दे सुनो ये भाई जी का बनाया हुआ है हनुमान प्रसाद जी बहुत दार कल्याण संपादक उनका बनाया हुआ है बहुत बहुत बढ़िया बुरा है दोनों बहुत बढ़िया दोनों सुनो मौज लगी मौज नाथ मैं थारो जी थारो नाथ मैं थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो आ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे ही मन सुधारो प्रभु बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे ही मन सुधारो सुधर्यो तो प्रभु थारो सुधर्यो थासू कदे न न्यारो सुधर्यो तो प्रभु थारो सुधर्यो थासू कदे न न्यारो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो कहा कर मैं रह जासूं नाम बिगड़ सी थारो बुरो कहा कर महर जासूं नाम बिगड़ सी थारो नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी हूँ सो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो आंगड़िया नुह परे न होवे या तो आप बिचारो आंगड़िया नुह परे न होवे या तो आप बिचारो नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछु मारो मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछु मारो प्रभु मारे सोच बड़ोयो लाग्यो बिड़दलाज सी थारो मारे सोच बड़ोयो लाग्यो बिड़दलाज सी थारो नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी थारो ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल जो कुछ हूँ सो थारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे त्यारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जांघ उघाड़ियां लाज मरोला उंडी बात बिचारो जांघ उघाड़िया लाज मरोला उंडी बात बिचारो नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी थारो ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो ओ चोखो बुरो कुटिल और काम जो कुछ हूँ सो थारो भगवान कह रहे तुम्हारो है। सुनो तो भाई मारो रे मारो ओ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो तू भाई मारो रे मारो ओ तू भाई मारो रे मारो ओ तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कह थारो मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कहता ओ मारो होता साता भी वो रहे मारे से न्यारो हाँ मारो होता साता भी वो रहे मारे से न्यारो अरे तू भाई मारो रे मारो तू भाई मारो रे मारो तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो ओ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो सो मारे सगड़ा पुतरा में अधिक लाडलो प्यारो सो मारे सगड़ा पुतरा में अधिक लाडलो प्यारो तू भाई मारो रे मारो तू भाई मारो रे मारो तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो हाँ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मतवारो सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मतवारो ओ मैं थारो यूं साचे मन से कहता ही हो मारो हाँ मैं थारो यूं साचे मन से कहता ही हो मारो तू भाई मारो रे मारो ओ तू भाई मारो रे मारो मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो हाँ तू मारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो झटपट पुण्यवान सो होवे पापा सो छुटकारो झटपट पुण्यवान सो होवे पापा सो छुटकारो मारो मारी गोद बिराजे कदे न मासु न्यारो हाँ मारो मारी गोद बिराजे कदे न मासु न्यारो तू भाई मारो रे मारो ओ तू भाई मारो रे मारो तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो हाँ तुम्हारो सारो सब मारो जग सारो मारो तन मन बाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो तन मन वाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बीड़ज जस मारो हाँ कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बीड़ज जस मारो तू भाई मारो रे मारो हो तू भाई मारो रे मारो तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो क्या बात है सच्ची बात है ये मनुष्य ही गड़बड़ करता है आप समय और कोई गड़बड़ नहीं करता मनुष्य गड़बड़ होता है भगवान का होता हुआ भगवान का मानता नहीं है तो जबरदस्ती भगवान करते नहीं है भगवान को मारो हो तो शांता भी भगवान का होते थे कभी मारे निर्णय मानस न्यारो मन में है नहीं मन में न्यारो इस वास्ते मन से न्यारो पुनः छोड़ दो आज ये बात करो पक्की आज पक्की बात करो मैं भगवान का हूं अब चिंता छोड़ दो फिर चिंता छोड़ दो अब उद्धार करेंगे सुधार करेंगे तो वही करेंगे हमारे हमारे भगवान है हमारे हमारे भगवान है हूं मैं भगवान है हूं ये बात सच्ची है एकदम मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा यो जान करे मारापनो वो मारापनो नहीं है भीतर से मातवा प्रभु जैसे माँ तो बेटो वे है जो यो कोने में ऊपर से मार वे मार हूं मैं मार ही बेटो मारे शरीर को टुकड़ो है ऐसे भगवान के शरीर को टुकड़ो भगवान को भगवान को तो भगवान के मारे सोच बड़ो यो लागो नाम बिगड़ सी थारो मैं तो पूरा कर रहे जैसू बोलो जब भगवान के ना कदे न बिगड़ो ना कदे न बिगड़े नाम जशन मारो मारू भले बोली मारो बिर्द भी नहीं बोली सदा रहे सदा सदा अटल रहेगा तो ये बात मान लेनी है सत्संग के द्वारा मैं भगवान को हूं अब जैसा हूं कैसा हूं कैसा हूं अच्छो चोखो बुरो कुटेदर कामी जो कुछ हूं सोचता हूं भगवान के होने में कोई फर्क नहीं है कपूत हो चाहे सपूत हो बेटा होता है बेटा तो बेटा ही होता है कपूत हो तो ही बेटा है सपूत हो तो ही बेटा है बेटा पढ़ने से अलग नहीं मैं भगवान रहू फिर सुधार करो स्वाभाविक उसे भगवान की कृपा से सुधार उसे अरे सुधार करना नहीं पड़े भगवान की कृपा से सुधार होगा श्रुति स्वाभाविक ही जैसे सूर्य भगवान के यहाँ आने पर प्रकाश करना नहीं पड़ता सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता आप ही प्रकाश हो जाए जो भगवान को मैं सब प्रकाश हो जाता है अंधेरा दूर हो जाता है मैं भगवान को ये जो दृढ़ होगा जो दृढ़ता होगी तो ये एक विशेष आनंद होगा जैसे जैसे ये भाव दृढ़ होगा तैसे तैसे आप में विलक्षणता होगी भगवान की दूरी भगवान का भेद भगवान का भिन्नता मेरे रहेगी नहीं कैसे रह सकती है भगवान के हैं हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं ये दृढ़ता से पक्की एकदम से मान लो बहुत ही बड़ी असच्ची बात है। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए होए राम को नाम जप, राम जी का होकर भगवान का नाम जप करो, होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, दूसरी तरी कुसुम आए कुसुम सुनो, कुसुम सुनो, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आए कुसुम नहीं, होए राम को नाम। बालक पुकारता है माँ माँ माँ माँ पुकारता है तो बैठी है सैकड़ों ही माया है, सैकड़ों ही बैठी है, अपने अपने बालक सबको माँ कहते हैं, अपने बालक सबको माँ कहते हैं, पर कोई जार कहे कि मैं माँ हूँ, बालक कहते ना माँ ही नहीं, अरे मेरे को बालक कहते हैं माँ कहते हैं, मैं नहीं, मेरी बात माँ है वो माई है, जैसे बच्चे का स्वाभाविक माँ माई है, बड़ो भाई तो हाथ गोद में रखा ना तो उठा कर फेंक दे, माँ तुम्हारी है, तारी माँ हो सकती है, मैं कहूँ तो मैं हुक्म तो दे भाई, मेरे हुक्म बिना तेरी नहीं हो सकती, समझे, माँ पर अधिकार पूरा बने अपनी माँ है, मैं हुक्म दो तारी माँ पड़ेगी, मेरे हुक्म में नजर पड़ जाएगी, माँ तो भारी है, ऐसा भगवान पर अपना अकाउंट चाहिए भीतर तो अधिकार, ऐसे भगवान राजी बहुत होते हैं, सही करो तपस्या और भजन स्वर्ण तीर्थ व्रत उपवास तरह तरह का धावने का सार कितने करो, मारा पड़े के समान कोई नहीं है, मारा समय मारा पड़ा है, यह सबसे बढ़िया सबसे ऊंची चीज है, सबसे उत्तम बात है, सबसे बढ़िया चीज, कुसमाज, ये कुसमाज क्या है, कुसंग जो भगवान से है, नास्तिक संग भगवान को नहीं मानते, भगवान से नहीं मानते वो नास्तिक, उनका संग कुसमाज, वही कुसमाज, कुसमाज कुसंग छोड़ो, जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से नुकसान होता है, सत्संग से लाभ जरूर होता है ऐसे कुसंग से नुकसान होता है, इस बात से कुसुम सुनो, कुसुम करो, बुरी संगत मत जाए कुसंग का लांछन लागे रे, कुसंग का लांछन लगता है, कुसुम करने कुसुम नहीं, भगवान से विरोध करे वही कुसंग, कुसंग क्या जो भगवान से विरोध करे वही कुसंग, वो बिल्कुल नहीं, तुलसी कुसुमार, होए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमार, कुसुम छोड़ दो, कुसंग नहीं है, और मस्त रहो राम आनंद में मौज में मस्त रहो, बड़े घर थाली दागी रहे मना थाली ऊंड भागी रहे, भगवान ने के घर में ये तो आनंद होना सही है, सुते स्वभाव अब मैं भगवान का हो गया, अब आपसे आप अब अच्छी बातें होगा, अच्छी बातें आपसे आप पैदा होगी स्वाभाविक, भगवान को मैं हूँ भगवान मारा है, भगवान का मैं हूँ भगवान मारा है, पक्की बात सच्ची बात मूल सुधरने से सब सुधर जाए, मूला भाव कुतर्षा था मूल के भाव साकार सब सुधर जाएगा, भगवान का हूं इतनी बात पूरी अपने मान लो, सब सुध जाएगी, बिना सुधारे सुध जाएगी स्वाभाविक। ये रंग रूट होते हैं, विद्यालय में पढ़ने को जाते हैं, ये विद्यार्थी हो जाते हैं, तो विद्यार्थी होते ही फल पड़ जाता है। वो ख्वाहिश सीखते हैं, सब सीखते हैं, भगवान के हो गए तो राज के आदमी हो गए, राज के बस हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। वे तो बनावटी होते हैं और ये बनावटी नहीं है। ईश्वर कहते हैं मम्मी वंश और जीव लोग जीव भूत श्राद्ध, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं ये सब भगवान के हैं, केवल अपनी तरफ से मानने की कमी है, वह कमी मिट जाएगी। अपने भगवान को मान लिया, अब कमी नहीं रह सकती, सदा भगवान की हम आपके। भगवान कभी कहते हैं नहीं कि भाई मेरे को याद नहीं, तो आप भूल गए होंगे, आपके भूल हो सकती है, मेरे भूल नहीं हो सकती, मैं तो आप कहूंगे आप भूल गए होंगे, कहां है आप रहे हैं, मैं नहीं भूल सकता, मैं तो आपका हूं, हूं ही आपका ही हूं, मैं तो बस एकदम पक्का सच्चा आपका ही हूं, मैं आपका हूं, पक्का आपका हूं, सच्चा आपका हूं, सदा के लिए आपका हूं, समझ शुद्ध से आपका हूं। भूल कभी हो नहीं सकती, भूल कैसे हुए, जिसका है वो होता है। रामायण कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि, दुख बढ़ जाएगा, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि। देख भगवान का न मांगने का ही दुख है, न मांगने से अनेक तरह की आपता थी, तरह तरह की आपता है, भगवान को अपने का न मांगने से एक तरह की आफत नहीं है, नहीं नहीं आफत आएगी, भगवान का मांगने से सब आफतें बढ़ जाएगी, सब आफत बढ़ जाएगी, कोई आफत नजीक नहीं आएगी। भगवान का प्रभाव है, भगवान के समान न त्वत सबोस्ते अभ्यरी व्यक्त, भगवान के समान कोई नहीं है, उसे समान भी कोई नहीं, क्या होगा, तो भगवान के हमारे हमारे भगवान है। तो भगवान स्वयं कहे तू भाई मारो रे मारो, तू मारो थारो सब मारो, सग सारो ही मारो, सग उनमें होता हुआ भी भगवान अपने को नहीं मानते, नहीं मानते तो वंचित रहते हैं, लाभ से वंचित रहते हैं। भगवान को मान लो, लाभ लाभ से माना, सुधार भगवान की शक्ति से होगा, ऐसे अपनी भक्ति से अपने चिंतन से अपने विचार से पवित्र होते हैं, और ये भगवान की शक्ति से पवित्र होते हैं, वो पवित्र ज्यादा होता जल्दी होता है। अपनी शक्ति मामूली है, भगवान की शक्ति अपार अनंत है, भगवान की शक्ति से तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो, भगवान की तरफ से तो संपूर्ण जग तुम्हारा है, तू बड़ी हो मैं आप रहो, सब ठीक हो गया, बढ़िया हुई बात, उत्तम हो गई। इस वास्ते मस्त रहो हरदम, खूब राजी रहो मन में, मैं भगवान को हूं, भगवान मारा है। जैसे बालक माँ को अपनता मेरी माँ है, मैं हूं, मैं माँ का हूं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे, सब सुधार होगा स्वतः स्वाभाविक। ये भगवान मन लगाते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, देरी लगती है, ये आप हो, फिर भगवान की शक्ति शुद्ध करती है, भगवान का हो जाने पर उसे शुद्ध करने में भक्ति भगवान की शक्ति कम करती है, भगवान की ताकत कम करती है। एक हम अपनी ताकत से शुद्ध हो गए, एक भगवान की कृपा से हो गए, तो भगवान की कृपा से हो वो सब समर्थ है, वो भगवान मेरे सच्चे हृदय से। अपनी चिंता सब छोड़ दो, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले और बेहो जात गजराज। गजराज बैजा पानी में और छोटी सी बजरी ऊपर से धारा पड़े, धारा सब धर चले, उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज। तो ये भगवान के होने का माध्यम है। और जल जल छोड़ते ही नहीं, जल छोड़ दे तो बड़ा मर जाता, इस बात से जल छोड़ते जल उनको नहीं छोड़ता, मस्त रहते जल में, खूब खुश रहते, प्रसन्न रहते, आनंद रहता है, मौज रहती है। भगवान के होंगे तो भगवान के, सरल बात है, सीधी बात है, मान लो, एकदम मान लो मैं भगवान का हूं। भगवान का मान लेने से लाभ होता है, अपना न मानने से लाभ से बच रहे हो। भगवान जाएंगे, हम तो भगवान के ही हैं, सब समझी मुझे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको तो इतना ही आपका हूं मैं, बस सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब है, भगवान की कृपा से हो जाएगा सब काम, मैं तो आपका हूं। ये सार बात है, सार बात सब में सार बात है, एकदम भगवान का हूं मैं, हूं मैं भगवान का हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण।